Ana Winnicka. Daga Gregorowicz. Kamil Błoniarz, Tomek Drozdek, Maciek Gołyźniak, Piotr Wojtanowski, Jacek Bielecki. 100 lat dla Trójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej. 200 lat dla Trójki. 300 lat, to więcej. I Radiowego Centrum Kultury Ludowej. To był koncert Renaty Przemek i zespołu Dagadana. Koncert przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski i Dariusz Pieruk. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Huraganowy wiatr, który szaleje na Podhalu, zmierza na północ Małopolski. Nie żyje aktor Mieczysław Grąbka, wystąpił m.in. w filmie Zakochany Anioł. Świąteczne jedzenie nie musi wylądować w koszu, można się nim podzielić. Służby ostrzegają przed silnym wiatrem na Podhalu. W Rabce Zdroju i Zakopanem przewrócone przez wichurę drzewa zabiły 5 osób, w tym 2 dzieci. Tylko w powiecie tatrzańskim i nowotarskim strażacy interweniowali 140 razy, a mówi rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Mamy też informację, że on będzie się przenosił z Podhala w kierunku północnym Małopolski. Dlatego cały czas apel do wszystkich mieszkańców, aby zachowali zdrowy rozsądek, aby zachowali swoje bezpieczeństwo i dbali o to bezpieczeństwo. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski, w którym ostrzega przed silnym wiatrem i burzami. Wiatr daje się we znaki na południu województwa śląskiego i w zachodniej części Małopolski. Burmistrz Żywca zdecydował o zamknięciu Miejskiego Parku Habsburgów. Wycieczki w góry odradził Babiogórski Park Narodowy. Nie żyje aktor Mieczysław Grąbka, poinformował portal filmpolski.pl. Odszedł w wieku 74 lat. Był aktorem Teatru Starego w Krakowie, także wykładowcą Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Wystąpił w takich filmach jak Zakochany Anioł, Wino truskawkowe oraz Ile waży koń trojański. Prawie 40% Polaków wyrzuca świąteczne jedzenie, wynika z badań Kantar. Do śmietnika trafiają często pełnowartościowe, dobre do zjedzenia potrawy. Co piąty kupiony baranek z cukru po świętach znajdzie się w śmietniku, ale to i tak nie jest najczęściej wyrzucane wielkanocne jedzenie, wyjaśnia Beata Pałczyńska z firmy zajmującej się łączeniem użytkowników z miejscami, w których zostało nadwyżkowe jedzenie. Na pierwszym miejscu sałatka jarzynowa, następnie pieczywo, różnego rodzaju szynki, owoce i warzywa. Świąteczne jedzenie można przekazać do jadłodzielni, które funkcjonują w całym kraju. W samej Warszawie jest ich kilkadziesiąt, wymienia rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Boyd. To są zazwyczaj lodówki, które stoją gdzieś w miejscach publicznych. Jedzenie w lodówkach może zostawić każdy. Pamiętać o tym, żeby opisać tę potrawę w szczelnie zamkniętym pojemniku, żeby tam była przede wszystkim podana data do spożycia. Według danych ONZ 1/3 światowej produkcji jedzenia marnuje się. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Ukraina planuje usprawnienie procedur zamówień dronów oraz zwiększenie produkcji ładunków do nich. Podczas spotkania prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z dowódcami wojskowymi i przedstawicielami rządu podjęto także decyzje dotyczące importu komponentów do produkcji bezzałogowców i szkolenia ich operatorów. Zapadła również decyzja o budowie zintegrowanego elektronicznego systemu kierowania działaniami bojowymi. System jest już testowany, poinformował prezydent Zełenski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna z przejaśnieniami. Miejscami popada deszcz, lokalnie burze. Będzie od 6 do 9 stopni. Cieplej na wschodzie od 10 do 13. Zapraszamy do reklamy. No nareszcie wracają nasze piegowate koncerty. Premiera 6 kwietnia, punktualnie godzina 12. Serce mi bije. Co się stało? Serce mi bije. No, w sumie to ja się nie dziwię. Zobaczymy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Transmituje Polskie Radio Dzieciom. Czekamy na Was. Razem z maestro Klauzą i orkiestrą Polskiego Radia zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ze mną w studiu nasi koledzy z redakcji sportowej Trójki. Dzień dobry Państwu, jest 1 kwietnia, świętujemy urodziny Trójki 62 na sportowo, a właściwie to będzie styk sportu i kultury wysokiej. Najpierw przedstawimy się my. Dariusz Urbanowicz. Krzysztof Łoniewski i nasi goście, Anna Dreszowska. Dzień dobry. Znakomita aktorka. I Andrzej Wrona, mistrz świata z 2014 roku, oczywiście w siatkówce, zawodnik projektu Warszawa. Dzień dobry. Na pierwszy rzut oka czy ucha, jak to w radiu, wydaje się ten wasz zestaw taki mocno egzotyczny. Ale... Ja się bardzo dziwię. No właśnie. Ja w ogóle. Absolutnie. No, Andrzej jest znakomitym siatkarzem, natomiast Ania jest mamą przyszłej znakomitej siatkarki. Aniu, zacznę od tego. Obecnej, no Lenusia gra w siatę. No tak, ale że będzie na pewno reprezentantką Polski. Nie. Znaczy byłoby wspaniale, ale, no, ale w Polsce siatkarek młodych jest bardzo dużo, co jest wspaniałe. To jest niezwykle popularny sport. Również dzięki takim zawodnikom jak Andrzej i wspaniałym polskim zawodniczkom. Które grają na światowym poziomie, zdobywają mistrzostwa świata, medale olimpijskie. No i to sprawia, tak samo jak w tenisie dziewczyny i młodzi chłopcy idą za Igą i za Hubertem Hurkaczem, tak młodzi zawodnicy grający w siatkówkę idą za takimi zawodnikami jak Andrzej, co jest super. Ale z tymi jeszcze... medalami olimpijskimi to jeszcze chwilę chyba, bo dopiero jeszcze jeden punkt wspólny pomiędzy Anią a Andrzejem, bo Andrzej jest w środkowym bloku i Lena też jest w środkowym bloku. Zgadza się. No a poza tym żoną Andrzeja jest znakomita aktorka, więc naprawdę bardzo dużo nas łączy. A jeszcze mówiliśmy o jednym punkcie wspólnym przed programem, że nie wiem, kolega, który akompaniuje, tak, jeździ z tobą, Marcin Świderski, uczył mnie grać na saksofonie kiedyś 100 lat temu. Pozdrawiam serdecznie Marcina. Pozdrawiam. Nie unikniemy tej audycji. Powiedziałeś, Andrzej, że jeszcze do igrzysk trochę czasu. Dziewczyny się w tym roku zakwalifikowały i to można potraktować jako duży sukces, bo mamy dwie drużyny o ogromnym potencjale. No, mężczyźni udowadniają ten potencjał regularnie, panie miały troszeczkę gorszy okres, ale mam wrażenie, że wróciły ostatnimi czasy i jest to no, taki pozytywny aspekt, który pozwala patrzeć na te igrzyska. Jak ty to widzisz, tak na ten czas przed igrzyskami? No jeszcze ile? 3 miesiące. Dobre 3 miesiące. Tak, no właśnie to jest super, że dziewczyny trenujące, młode dziewczyny trenujące siatkówkę teraz mogą patrzeć na te seniorki, które święcą sukcesy, bo były takie lata trochę suche, chudsze, nazwijmy to. A teraz znowu dziewczyny jadą na igrzyska, zdobyły historyczny medal Ligi Narodów. Najlepsze zawodniczki z pierwszej szóstki grają praktycznie w topowych klubach europejskich, czy we Włoszech, czy w Turcji, więc mają dziewczyny się na kim wzorować i to jest super. I myślę, że nie są bez szans. Oczywiście to będzie szalenie trudny turniej i na pewno nie są faworytkami nasze reprezentantki, jeżeli chodzi o Paryż. Ale są czarnym koniem, słuchaj. Ale oby były czarnym koniem. Czasami lepiej jest startować z tej pozycji tego underdoga, niż tak jak chłopaki jeżdżą już od paru lat na kolejne i muszą bronić tej roli faworyta i to się do tej pory nie udało. Oby to się zmieniło w Paryżu i oczywiście to było coś fenomenalnego, jakby dwie reprezentacje, może jeszcze plażowicze też. Jakby i plażowiczki. Bo i plażowiczki. Też także 4 medale z Paryża i można wracać do kraju. Ania, ty jesteś cały czas jak u siebie w domu, bo pewnie o siatkówce dużo rozmawiacie. Na okrągło. Na okrągło w domu. Jak niesamowite to jest. U mnie też w domu się gada o siatkówce, ale... Jak poszło dziewczynom w świecie? No niestety nie wyszły z grupy. Miały bardzo mocną grupę, naprawdę. Miały. Jeszcze uporządkujmy, co to za rozgrywki? Tak. Mistrzostwa Polski juniorek seniorek młodszych, czyli kadetek. Ile ma lat Lena? Lena ma 15, w tym roku kończy 16, więc jeszcze w przyszłym roku wciąż będą kadetkami i w przyszłym roku myślę, że to jest taki czas, że będą mogły sięgnąć po medal. W tym roku oczekiwania były troszkę większe. No tak trener mówił, że po przegranym drugim meczu trzeci wygrały. Że była chrapka na to, żeby wyjść z grupy jednak, ale się nie udało. No i tak osiągnęły bardzo dużo, były w 1/8 Mistrzostw Polski, a grały naprawdę z silnymi drużynami, miały Kalisz, miały Joker Świecie, miały jeszcze jeden z Podłodzi, bardzo, bardzo dobrą drużynę, Aleksandrów Łódzki. No i no niestety musiały uznać wyższość tych dwóch drużyn z Kalisza i z Aleksandrowa. Co ty na to, Andrzej, niezła wiedza, co? Tak, tak, no ja jestem pod dużym wrażeniem i no, tak, teraz jak sobie o tym myślę, to gdzieś mi chyba mignęło zdjęcie Łukasza Kaczmarka z tobą i rzeczywiście mogłem skojarzyć fakty, ale... Wiesz co, bo dla nas w zeszłym roku to było takie wydarzenie, bo udało nam się być na Memoriale Wagnera i po prostu tam wiesz, z tymi wszystkimi sławami siatkarskimi polskimi i nie tylko polskimi zrobiłam sobie zdjęcia i po raz pierwszy poczułam to, co czasami ludzie czują, zaczepiając nas po spektaklu, na przykład, czy mógłbym sobie z panią zrobić zdjęcie, bo że tak mi się ręka trzęsie. Ja mówię, dlaczego panu się trzęsie ręka, pani się trzęsie? No bo to jest takie, jestem taki podekscytowany, ja w zeszłym roku taka byłam. Tak patrzyłam w górę na Leona i na Kaczmarka i to było takie, tak mi się wszystko telepało w środku. Teraz też troszkę tak mam. Siedząc koło obrony. To jest bardzo przyjemne uczucie, naprawdę czuję się wyróżniona. Ponieważ kolejnym punktem wspólnym są córki, no bo ty, Aniu, masz córkę, Andrzej ma córkę. No ale nie wiem, czy ona będzie grała w siatkówkę. No właśnie, za wcześnie. Może Ania coś doradzi. W jakim wieku Lena zaczynała? Jak to się zaczęło w ogóle? Lena miała 14, nie, źle mówię, 12 lat, kiedy trafiła do metra. Lena wciąż jest zawodniczką metra. Może wy jesteście rodziną, zaraz się okaże. Na pewno aktorsko-sportową. Tak, tak, szeroko pojętą. Wcześniej grała w piłkę nożną w Legii, tutaj naprzeciwko Myśliwieckiej. Grała na bramce z racji swojego wzrostu i wciąż jeszcze na tej bramce pogrywa, kiedy dziewczyny nie mają golkipera, to trenerka była już, no ale raz na jakiś czas również teraz trenerka pisze do Leny wiadomość: Lena, nie masz wolnego terminu, żebyś z nami zagrała. No i jedyne co, bo w zeszłym roku właśnie jak skończyła sezon siatkarski, jak zdobyły wicemistrzostwo Polski, jeszcze grając z Ateną. W tej chwili są w Warszawie. UKS Warszawia, Warszawa. W zeszłym roku z Ateną zdobyły wicemistrzostwo Polski i po skończonym sezonie trenerka napisała, czy właśnie Lenusia może by nie pograła. No i grała Lena jeszcze półtora miesiąca na bramce. A trener z siatkówki ją puszcza na takie, że trener nie się, wiedział, że... wiesz co, ale w tym, no niestety... No to się tak. Wydało, tak, to już po ptokach. Tak. No wiecie, to jest naprawdę, dla mnie jako mamy, to jest sporo utrudnienie, to że ona trenuje tą siatkówkę. Po pierwsze, nie ma weekendów wolnych, więc żadne wyjazdy nie wchodzą w grę. Po drugie, narty to... są zakazane absolutnie ble. W tym roku nie pojechałam. Żebyś ty widziała, z jaką ty fascynacją ty mówisz. Ale to nie, bo to jest no fascynujące. Tak. Wiesz, to jest, ja widzę, jak, ile to jest dla niej radości i że ona na przykład dzisiaj chyba fatalnie się czuła. Pobolewał ją brzuch, głowa ją bolała, ale wstała rano i mówi... Kurczę, ale mamo, nie puścisz mnie na trening, jak nie pójdę do szkoły. Nie, mówię, no nie, oczywiście, że nie, no to idę. Ale to nie jest ułatwienie, że ona nie ma wolnych weekendów w tym wieku? To już wiesz, chyba to z jednej strony jest, tak, a z drugiej lepiej, strony... podpowiedź. A z drugiej strony, wiesz, jest to trudne. No zresztą sam pewnie wiesz, bo oboje pracujecie wieczorami, ty masz mecze, Zosia gra w teatrze, więc też te wieczory ma zajęte. Jeszcze póki dzieci są małe, no to jesteście z nimi w ciągu dnia, ale jak dzieci będą większe, będą chodziły do przedszkola, do szkoły. I jeszcze do tego będą miały weekendy zajęte, bo wyjazdy, bo turnieje, bo treningi, no to naprawdę nie ma się z nimi kiedy spotkać. Nie, to bardziej mi chodziło tak, wiesz, wychowawczo, że lepiej, żeby jak ma wolny weekend, to skoro i tak pewnie nie będzie chciała z tobą spędzać ze starymi, spędzać czasu, to lepiej na trening niż gdzieś tam, nie na wiem, jakieś szczęście... wyjazdy, domówki. A nie, no oczywiście, że tak, ale na szczęście jeszcze jest na takim etapie... Ja wiem, czy jeszcze. Po prostu jest takim człowiekiem, który lubi ze mną, z nami spędzać czas, a też mamy naprawdę dużo wspólnych spraw, wspólnych pasji. Też sportowych, pozasiatkarskich? Którą jest również sport, tak, bo Lenusia gra też w tenisa na przykład, bardzo dobrze gra w tenisa, dużo lepiej niż ja, mądrzej, rozsądniej i sprytniej, bo ja to walę na oślep, a ona po prostu chyba, no nie wiem, też... To tenis lepszy, jeżeli mogę doradzić, bo lepsze pieniądze w tenisie niż w siatkówce. Chociaż akurat u kobiet, co jest ciekawe, kobiety zarabiają tak globalnie, patrząc, więcej od facetów. Naprawdę? Tak. Tylko to jest właśnie wyjątkowy sport, bo chociażby czy w Turcji, czy w Japonii, czy w Chinach dziewczyny mają większe kontrakty niż faceci. To jest ewenement, jeżeli chodzi w ogóle o sport. Myśmy się czegoś, Darek, dowiedzieli. Ja no bo zaczęli równać te wysokości nagród w turniejach wielkoszlemowych. To rzeczywiście wiedziałem, że był taki dysonans, a już są teraz równe. No w Polsce też była afera jeszcze kilka lat temu. Przecież było takie słynne zdjęcie, bo zrobili chyba finał Superpucharu kobiet i mężczyzn w tym samym dniu, jeden po drugim, chyba w Lublinie. I wręczano czeki kapitanowi i kapitance zwycięzców i zwycięzczyń i to były różne czeki. I było straszna afera wtedy na Twitterze. I ten teraz, dobrze, że była afera. Że teraz dostawali ponad dwa razy więcej za zdobycie mistrzostwa niż dziewczynki. Aniu, troszeczkę przemyciłaś, bo musimy ciebie też podpytać o twoje pasje sportowe. Powiedziałeś, że grasz w tenisa. Coś jeszcze? No jeżdżę na nartach, jeżdżę na snowboard, choć absolutnie jestem miłośniczką nart, jednak snowboard fajnie, ale... Bo ty jesteś Ślązaczką, miałaś blisko w góry. Ślązaczką, tak. Miałam blisko w góry i całe dzieciństwo w te góry jeździłam do Szczyrku. W tym roku byłam pierwszy raz po tej modernizacji wyciągów górniczych kiedyś. Teraz to jest ten szczyrkowski ośrodek narciarski. Fajnie, ale jednak jak się ma 350 km tras, a człowiek jeździ szybko i potrafi... 1/3 tych tras objechać w ciągu jednego dnia, no to trochę za mało mi tych tras w Szczyrku. ale cudowne, że takie miejsca powstają i że dzięki temu więcej osób jeździ na nartach pewnie. Tenis, jazda konna, pływam na żaglach, nurkuję, ale to są, wiecie, to ja nie uprawiam tych sportów zawodniczo, tylko po prostu są to pasje, ale to jest wspaniałe, bo też widzę po moich dzieciakach, na razie dwójce, no bo ten najmłodszy dwulatek jeszcze, chociaż też na rowerze, słuchajcie, no dwulatek, który zrobi 9 kilometrów na rowerze, na spacerze. No, imponujące, nie? Jest to dzień po dniu. To ja już miałam dość, naprawdę. Mówię, chodź. Ale nie w takim koszyku z tyłu. Tylko... Nie, słuchaj, ma taki swój jeszcze trzykołowy rower, ale z takimi dużymi kołami. Duży rower, który się potem przekłada na dwukoły. W ogóle to jest wspaniały wynalazek, naprawdę. No i on nie chce wrócić do domu. Koniec, kropka, on jedzie dalej i my jesteśmy w stanie... Po matce ma geny. No, jest coś takiego, że on jednak jest bardzo uparty jak osioł, Matko Boska. No i to popnie. Do sportu dobrze. Dobrze, tak. No, poszukiwasz przygód mały, no to jest, od tego się zaczyna, od ciekawości, prawda? Odkrywanie świata. Ale to też fajnie mieć rodziców, którzy sami próbują różnych sportów i... Wzorce. To dziecko też patrzy na to, że to nie jest tak, że nawet, okej, jeden sport i to, temu dziecku się nie spodoba ten sport, na przykład siatkówka i potem co? Ale jak masz rodzica, który jeździ na nartach, na desce, pływa, jeździ konno i tak dalej, no to może spróbować wszystkiego. A nóż ci gdzieś tam złapie jakiegoś bakcyla. Tak, no Daniel mu jest miłośnikiem sportów motorowych wszelkiego rodzaju, więc Maksia jeździ już na motokrosie w tej chwili. To trzymaj się za kieszeń. Ja wiem, no, więc trzymam się za kieszeń. Ale na szczęście, wiecie, co bardzo serdecznie polecam, są takie miejsca, gdzie można kupić używany sprzęt. I dużo taniej wtedy, tym bardziej, że dzieciak szybko wyrasta ze wszystkiego, z motocykla również. Aniu, poznaliśmy się w Masocorto na nartach. Znaczy, ty wtedy uparcie na snowboardzie, ale właśnie mówisz, że wróciłaś do nart. Skąd u ciebie w ogóle się wzięły narty? Bo... No to jest dzieciństwo, to jest to, co mówił Andrzej, czyli rodzice? To, że rodzice zaszczepili mi miłość do sportów wszelakich naprawdę, bo właśnie i tata pływał na żaglach, świetnie tata pływa również. Kiedyś było coś takiego jak żółty czepek, nie wiem, czy pamiętasz teraz już. No to tata potrafi tak skoczyć do wody i przepłynąć, nie wiem, jezioro w pław. Wciąż jeszcze ma, w tym roku kończy 80 lat, był z nami na nartach w tym roku. Naprawdę super. Jest we wspaniałej sport formie. Sport to długowieczność. Absolutnie, tak, absolutnie. No i wróciłam do nart, bo... Jak przysiadłam się na deskę, to były te proste narty jeszcze, na których się uczyłam. Potem wyszły carvingi. No i nagle to jest taka przyjemność, jak się tak płynie na tych nartach, a jeszcze szybko się płynie. To jest wspaniałe. No to jest ciekawe, jeżeli mogę, bo mój tata był kiedyś zawodnikiem narciarskim i no, otarł się o podium w seniorach. Potem był trenerem, potem instruktorem, więc ja też od trzeciego roku życia na nartach. Ale on z kolei, jak widzi, jak ja mu powiedziałem, że chciałbym spróbować, spróbować snowboardu, no to wiecie, no to jest trochę tak jak... Obraza majestatu. Parapeciarze, nie? Ci na snowboardzie. Ale mój tata też tak mówi, że nie, na snowboardzie nie. Tylko narty. To niebezpieczne. Tak. Zresztą no, ja sobie rozwaliłam nadgarstki, więc dla... Lena też mi mówiła, chciała na snowboardzie spróbować, ale dla siatkarzy snowboard to już jest w ogóle przekleństwo. No nie, jest zakazany w ogóle jazda na nartach dla siatkarzy zawodowych? No właśnie, moje serce krwawi od już chyba 20 lat nie jeździłem na nartach ani na desce, no bo nie mam kiedy. No ale słuchaj, taki Janik Sinner kończy sezon tenisowy i idzie na narty. Tylko wiesz co, tylko znaczy to jest bardzo wiele aspektów, dlaczego może sobie pójść na narty. Podejrzewam, że teraz grając w tenisa już zarobił tyle, że jak nawet jak sobie złamie nogę, czy zrobi rok przerwy, to nic mu się nie stanie. A też trenuje i jest odpowiedzialny tylko za siebie, tak? Jestem odpowiedzialny też za drużynę. Więc przykład Neuera, nie? Który się też rozwalił na poważnie na nartach. A to są zapisy kontraktowe, Andrzej? Czy... Tak, no mamy wszystkie sporty ekstremalne. Myślę, że to też oprócz tego, że znaczy, mamy wymienione konkretne sporty, ale na końcu tego zdania jest i tak dalej i tym podobne. Więc tak naprawdę wszystkie sporty kontuzjogenne, bo umówmy się, no nawet jakbym poszedł pograć w piłkę, to nie jest sport ekstremalny, ale jak pójdę pograć w nogę i... Wiecie, jak amatorzy grają w nogę, nie? Czasami to wygląda gorzej, w sensie tak bardziej spektakularnie i groźniejsze faule są niż normalnie. Darek Urbanowicz zawsze mi to mówi, nie graj w piłkę, piłka nożna jest dla... Dzieciaków i piłkarzy. No tak. No więc ja żadnych sportów ze strachu, no ze strachu nie uprawiam, też im jestem starszy, tym to moje ciało jest bardziej jakby wrażliwe na kontuzję. Na Dżokowicza, ile on ma lat? No ale myślę, że też się prowadzi, nie wiem ile on sportów uprawia takich poza tenisem, ale myślę, że wszystko co robi jest... Ale nie mówię o wieku. Znaczy z Dżokowiczem to jest tak, że podobno liczba kropel cytryny nawet wpuszczanych do wody rano jest ściśle określona. Tak. Tam jest wszystko sfokusowane na karierę, no ale po płacach, ale 36 lat i w jakiej formie jest, to jest... Jest coś niezwykłego. Absolutnie. Ale myślę, że u niego też, no to temat rzeka, ale u niego to mental to jest coś, co... No chyba w tej pierwszej setce w tenisie to tak wszyscy są mniej więcej na podobnym poziomie fizycznym, ale ci najlepsi. W siatkówce tak samo. No co, nawiązując do tego, jak dziewczynki grały teraz w weekend, że po prostu psychika im siadła i dlatego przegrały. Mm. Że coś tam się rozsypało nagle i Lena mówi, mamo, żadna z nas nie grała. My stanęłyśmy w miejscu i koniec. Po prostu te piłki latały, my nie wiedziałyśmy... Doświadczone dziewczyny, bo to wicemistrzynie Polski z poprzedniego sezonu, prawda? A mają jakiegoś trenera, takiego mentalnego, psychologa? Mają raz na jakiś czas spotkania, ale takich regularnych niestety nie. No to jest ciekawe, bo mi się wydaje, że ja bym sobie dużo wcześniej i szybciej poradził z presją, z jakimś tam hejtem i tak dalej w internecie, gdybyśmy mieli dostęp do trenera mentalnego czy do psychologa sportu, a przez to, że tego nie było i generalnie chyba w moich czasach, tych juniorsko, początki seniorskie, czyli tam 2007 powiedzmy, to dalej, jak ktoś by chciał skorzystać z wizyty u psychologa, no to byłby traktowany przez tych starszych zawodników jako, no dobra, to w kaftan się zapniemy i siedzieć. No, to może teraz jest śmieszne, jak to mówię, ale dla mnie, no, dla juniora, który wyjechał z Warszawy do klubu seniorskiego i nagle wychodzisz na mecz i są kamery dookoła, 5000 ludzi, agresywna publika, jakieś oczekiwania, sponsorzy i tak dalej. To jest bardzo dużo rzeczy do poradzenia sobie z tym w głowie naraz. I to, że na treningach jesteś, świetnie ci idzie i wszystko wychodzi, a potem musisz sobie mierzyć z tyloma rzeczami, no tak jak grając, nie wiem, w teatrze na przykład, czy w filmie, no to jest co innego, jak sobie próbujesz przed lustrem w łazience, a co innego, jak potem jest ekipa 50 osób dookoła i musisz odegrać na scenę. Na szczęście tak? To się chyba trochę zmienia też. Teraz już jest inne podejście, ja mówię o tych czasach, bo teraz absolutnie by pewnie było olbrzymie wsparcie ze strony sztabu, trenera i jak najbardziej klub zapewni takie wizyty, ale kiedyś, no to nie do pomyślenia, żeby... Jest inna świadomość zupełnie, ale w ogóle w sporcie. Nikt tak ciekawie nie powiedział, Darek, ja nigdy nie słyszałem, że ktoś tak powiedział o właśnie wsparciu mentalny młodych ludzi w sporcie. Jestem przekonany, że mnóstwo młodych zawodników i zawodniczek odpadło na etapie po prostu głowy i nieradzenia sobie z presją, bo albo bali się poprosić o pomoc, albo nie mieli nikogo dostępnego w pobliżu, żeby mógł z nimi popracować nad głową. No przecież no, mówiliśmy o Dżokowiczu, no mental jest tak samo jak nieważniejszy nawet niż ta fizyka. No to jest z fizykę, no to usiąść sobie na siłowni, gdzieś tam wypracować te powtórzenia, to powiedzmy, że jak dwie osoby zrobią tak samo dane ćwiczenie, to wypracują mniej więcej podobne jakieś tam parametry. A z głową, no to ty jesteś sam swoim ograniczeniem, sam nakładasz na siebie gdzieś tam te limity i ciężko jest czasami przebrnąć przez różne bariery, więc to jest szalenie ważne i im więcej dzieciaków będzie miało dostęp na wczesnym etapie kariery do psychologa sportu, do trenera mentalnego, jak zwał, tak zwał, bo są różne te funkcje, tym lepiej, bo może więcej wykształcimy mistrzów i mistrzyń. No w ogóle to jest ten temat rzeka, dostęp do psychologa wśród dzieciaków. Wiesz co, Lenusia ma zajęcia indywidualne, niezwiązane ze sportem, ma po prostu swoje zajęcia indywidualne z psychologiem, no i pracują też nad aspektami związanymi ze sportem. Bo to jedno z drugim ma bardzo dużo wspólnego. No dzieciaki w ogóle teraz naprawdę to jest bardzo trudny moment na dorastanie. Bardzo, bardzo trudny czas. Mieliśmy łatwiej, co? Naprawdę mieliśmy łatwiej. Naprawdę, zdecydowanie nie byliśmy ciągle pod taką presją właśnie oceniania z każdej strony i pod każdym względem. To jeszcze przed wami, tym bardziej jak macie córę, naprawdę to jest, widzę po chłopakach, że oni, im jest łatwiej, naprawdę, oni jakoś nie... Zresztą sama pamiętam, jak to było, no ja się leczyłam latami z kompleksów, leczyłam, to znaczy no, żyłam ze swoimi kompleksami przez lata i teraz patrzę na zdjęcia swoje, jak byłam dziewczynką nastoletnią i myślę sobie, o co mi chodziło, jakby skąd się to bierze? Jakieś szukanie dziury w całym, nie? Po prostu... Piękna dziewczyna, no patrz, tam wszystko było... Ciągle. Jakby... Dziękuję bardzo, ale... Ale no teraz mi przeszło, bo pracowałam nad sobą, bo jestem mamą, są ważniejsze sprawy i widzę, że to wszystko jest po coś, ale tyle lat zmarnowanych na męczenie się ze sobą. Dobrze, że teraz no, mamy do tego inne podejście, tak jak Andrzej mówił, i również inne podejście do psychologii sportu, również dzięki takim zawodniczkom jak Iga, które otwarcie o tym mówią, że to jest jedna z najważniejszych kwestii, no, ma bardzo duże dotarcie, zasięgi, więc to, co mówi o swojej pracy zdalnej, jest, no, trafia do wielu osób i to jest wspaniałe. W sporcie wszystko opiera się na rywalizacji. Nawet jeśli nie z innymi drużynami, to ze sobą, no bo czasem jak się nie chce iść na trening, to po prostu trzeba iść, mimo że się nie chce, prawda? A w teatrze też tak jest, że to jest rywalizacja jednak, czy to na nie, czym ta praca polega? To jest zdecydowanie praca zespołowa i gra zespołowa. Jeśli chodzi o tą rywalizację z samym sobą, to tak jest, na pewno. Tak, ale to wiesz... Ale ktoś i tak światło musi ustawić. Tak, ktoś musi ustawić światło, a poza tym wtedy grasz trochę z widownią, no i nie da się grać przeciwko nim, trzeba grać z nimi. Zawsze tak jest, że czerpiesz. Ja jestem jednak z tej szkoły, że nie ma czwartej ściany w teatrze, bo zawsze czuję, kto przyszedł. Czwarta ściana to znaczy, że... Że aktor udaje, że nie ma widza. Znaczy, to nie znaczy, że ja mam grać z nimi w każdym spektaklu, bo są różne formy teatralne oczywiście, ale ja czuję, jak oni oddychają, czuję, czy są ze mną, czy są znudzeni. I po tylu latach doświadczenia teatralnego wiem, czy jestem w stanie coś zrobić, czy po prostu przyszli Węgrzy. Przepraszam, nie chciałabym obrazić żadnej nacji, ale... To trochę slang, prawda? Tak, tak się mówi, no bo... No właśnie, miałaś kiedyś widownię przeciwko sobie, tak po sportowemu, w sensie, nie tak, że... Naprawdę? Znaczy przeciwko sobie, no... Tak, że nie pomagali, to pewnie niedzielna widownia, gramy dwa spektakle w niedzielę, co nam się często zdarza, bo jeżdżę ze spektaklami i wówczas jak wyjeżdżamy, to zazwyczaj gramy dwa spektakle, no i taka widownia wiosenna, która jest piękna pogoda, a ludzie kupili bilety dużo wcześniej. Przyszli po obiedzie na godzinę 15 do teatru. Są troszkę zili, że nie mogą pójść na spacer, a musieli przyjść do teatru, no bo kupili te bilety. Są najedzeni i tak przychodzą. No dobra. Baw mnie. Dokładnie. Pokażcie, co potraficie, tak? I zamiast szczerego śmiechu takie... Dokładnie, tak. Ten węgierski wątek jeszcze musisz rozwinąć. Węgierska publiczność jest taka, która nie reaguje, tak? No, albo reagują tak na przekór troszeczkę, że co się też zdarza. I myślę, że nie po złości, tylko czasem są może nie do końca skupieni. To Filip, słuchajcie, Jaślar opowiadał z grupy Mozarta, że no, oni koncertują na całym świecie i mają takie pewne standardy, gdzie wiadomo, że publiczność się zaśmieje na całym świecie. Na Węgrzech podobno nie. No bo oni na odwrót. Tak mówią na nie, a nie mówią na tak. No i... Tak, skąd się to wzięło? Dlatego z uwagą słońca powijania. Tak, tak. No to tak się mówi o takiej publiczności, która nie reaguje w miejscach, w których zawsze reagują, a reaguje w takich dziwnych miejscach. Ale no, wracając do pytania, to jednak to zdecydowanie jest sport zespołowy i ja to w tym bardzo w pracy w teatrze i na planie filmowym bardzo cenię, bo ja lubię pracować z ludźmi, lubię ludzi, więc do tej pory nie zdarzyło mi się też, nie zdarzyła mi się taka sytuacja, żebym pracowała w zespole albo żebym trafiła na kogoś, z kim mi się źle pracuje, kogo nie lubię. Więc cieszę się jadąc do roboty, chociaż rozmawialiśmy o tym też troszeczkę. Jest to trudne, kiedy ma się dzieci w szkole, bo pracując w teatrze, bo dzieci kończą 16:30, 16:00 szkołę, a ja idę do pracy. I ponieważ pracuję dużo w tej chwili teatralnie, no to 20 wieczorów mam zajętych i to jest ten czas, który normalnie spędzałabym z dziećmi. Mhm. Tak się chciałem zapytać o przenikające się motywy u ciebie, Aniu, sportowe, u Andrzeja aktorskie. No bo wiadomo, piłkarze... Ja to... jestem w mniejszości, jeżeli chodzi o sport. Ale mówię o boisko. Bo wiadomo, piłkarze nożni to aktorzy pierwszej wody. Oni jak mają udać, że coś ich boli, to nikt tak, żaden aktor tego nie zagra tak bardzo. Siatkarze chyba tak nie udają. Siatkarze tego nie mają, ale są takie sytuacje, że czasem musicie tak w cudzysłowie przeaktorzyć, przepraszam za to słowo. Jest coś takiego? Szczerze mówiąc, to ja też uważam nas za aktorów i boisko traktuję jako scenę i publika. Mamy trochę inaczej i łatwiej chyba z tą publiką, bo my publikę, która jest przeciwko nam, możemy przekuć w swoją dobrą grę i jest łatwiej chyba nawet tą złą energię z trybun na wyjeździe przekuć w taką, a dobra, no to patrzcie, to my wam utrzymamy. Chciałem cię o to spytać, jest i tak? I wam pokażemy, oczywiście, że tak jest. Znaczy też nie wszyscy potrafią to robić. Bo to, a lubisz grać przy takiej publiczności lubię wrogiej? Lubię grać. No teraz już tak. Kiedyś oczywiście było dużo trudniej, jak byłem młodszy, ale teraz, no też zależy kogo masz dookoła siebie w zespole, jakich masz zawodników, ale jak macie taką fajną chemię, że chcecie po prostu razem coś udowodnić i utrzeć nosa przeciwnikom, to myślę, że to jest fajna taka negatywna energia z trybun, którą można przekuć w zwycięstwo. I myślę, że my ludzie też oczekują od nas, że nie przejdziemy jakby koło tego meczu na boisku, że to nie będzie tak, że ja wyjdę i będę miał kamienną minę, zero ekspresji, tylko będę zdobywał punkty i nic się innego nie wydarzy oprócz siatkarskich akcji. Ja to traktuję też jako element widowiska i myślę, że jestem zupełnie, zresztą moja żona może potwierdzić, że jestem zupełnie inną osobą prywatnie, spokojną, taką stonowaną, na takim stand-by'u w domu. Gromadzisz energię. Ale no trochę chyba tak, już może też ze względu na wiek muszę kumulować tę energię, żeby mieć ją na mecz, ale na boisku zdecydowanie jestem dużo bardziej ekspresyjny i więcej się dzieje i na mojej twarzy, i w emocjach, i w gestach, i to jest po prostu element, taki trochę spektakl sportowy dla kibiców i myślę, że im więcej tego jest, tym sport jest ciekawszy. Mhm. A ta radość po punktach, to jest faktyczna radość, czy czasem też to jest właśnie ten element gry, żeby pokazać, że jednak jesteście zespołem, jesteście w tym momencie, musicie się w jakiś sposób, nie wiem, zintegrować jeszcze mocniej, pokazać, że jesteście mocni? Jak grasz 40-50 meczów w sezonie, to tych meczów takich o stawkę jest pewnie, nie wiem, z 10-15 z tymi, nazwijmy to, mocniejszymi drużynami, a jest też mnóstwo meczów, gdzie, nie wiem, jest 1/4 hali na boisku, jeżeli chodzi o kibiców i zespół, z którym powinieneś wygrać dosyć gładko i wtedy bardzo często trzeba gdzieś tam wzniecić w sobie te emocje troszeczkę bardziej i nienaturalnie. I wtedy rzeczywiście no, jest trochę więcej gry aktorskiej niż faktycznej radości, ale to też jest ważne, żeby gdzieś tam tą radość pokazać, żeby przeciwnik widział, że my dominujemy, ale no, zdecydowanie wolę grać w takie mecze, gdzie to samo naturalnie wychodzi i cieszymy się bardzo, bo ogrywamy mocnych zawodników, mocne drużyny i wygrywamy trofea. Projekt Warszawa mocno ma pozycję obecnie w lidze. Zobaczymy, jak play-offy. Szybko się to wydarzyło, nie? Bo wy jesteście młodą drużyną i to tak po prostu... To było w ogóle przez lata... Jako klub. Tak, no, przez lata to było takie dziwne, że na terenie Warszawy, największego miasta, Warszawy, nie było w ogóle, na mapie nie było w ogóle drużyny takiej. Tak, no to ewoluowało przecież kiedyś AZS Politechnika Warszawska, potem Oniko Warszawa, potem sponsor paliwowy i teraz Projekt Warszawa i myślę, że trochę kibice mieli problem z utożsamianiem się z drużyną i no to nie jest tak jak Legia, gdzie to jest religia w Warszawie i z dziadka na ojca, z ojca na syna czy córkę przekazywane pasja i miłość do klubu. ciężko się było zakochać w klubie, który nie wiadomo, czy za rok nie będzie się nazywał inaczej, nie będzie miał innego właściciela, ale dyrektora. Kibiców, mamy kibiców, krwi kości, którzy no, my są wierni. My na szczęście mamy tych kibiców, którzy mimo tych zmian, nasz klub kibica przechodzi jakby te wszystkie zmiany i krzyczą po prostu różne nazwy z roku na rok. Próbują inne flagi i szaliki. Tak, trochę się to ustabilizowało. Trochę się to ustabilizowało, ale nawet w tym roku, jak zdobyliśmy pierwsze trofeum od wielu lat dla Warszawy, bo za moich czasów, kiedy ja się interesuję siatkówką, to jest 25 lat, to Warszawa nic nie wygrała i w końcu wygraliśmy Puchar Europejski, no to też powiedziałem, że to jest też nagroda dla tych wszystkich kibiców, którzy byli z nami przez te wszystkie lata tych zmian i po prostu nie odeszli sfrustrowani, że dobra, to już nie wiemy, komu my kibicujemy, tak, co to jest za drużyna i kto tu gra. Więc to też nagroda dla nich i myślę, że w końcu jest taka moda na siatkówkę w Warszawie, ale ta moda przyszła głównie przez nasze wyniki i przez naszą grę. To, że ludzie widzą, że my po prostu dajemy z siebie wszystko. I no nawet są nazwiska też, nawet prawda? Jak nie wygrywamy. No są, oczywiście są nazwiska, mocni sponsorzy, którzy pozwalają na to, żeby ściągnąć najlepszych zawodników na świecie. Ale wyniki, tak? Wyniki, które sprawiają, że i dzieciaki chcą przychodzić, oglądać zwycięstwa. Bo biznesik mam. A bywacie? Bywacie rodzinnie? No właśnie, zaczniemy bywać. Mam nadzieję. Są jakieś tam przewidziane, że tak powiem, karnety dla branży artystycznej. Odwdzięczy się to samo. U mnie w domu, więc jak najbardziej. Czekaj, bo to się za pośrednictwo jakiś chyba procent musimy. A wy nie macie akredytacji czasem? My to mam. No właśnie. Aniu, to ja do ciebie pytanie, bo to w tym kontekście. Która twoja rola, która z twoich ról była najbardziej sportowa, gdzie musiałaś naprawdę wykazać się swoimi umiejętnościami? Bo w szkole teatralnej są zajęcia, wiem, jakaś szermierka, jakieś konie. Są, to były moje ulubione zajęcia, absolutnie. wiesz co, chyba w tajemnicy twierdzy szyfrów to było lata temu, bo tam jeździłam konno rzeczywiście i to była wielka frajda móc użyć swoich umiejętności w roli. A konno się uczyłaś w szkole teatralnej? Jako dzieciak się uczyłam. Nie mieliśmy zajęć niestety. Nie wiem, jak teraz to wygląda, ale my nie mieliśmy z jazdy konnej zajęć. Mieliśmy takie coś, olimpiadę szkół artystycznych, no i rzeczywiście zdobyłam tam chyba wszystkie możliwe medale. Bo orzeł, czereszka, dereszka, krzyczeli. Szalikowcy. Szalikowcy. I to super czasy, naprawdę. No, ale generalnie w mojej pracy... Chciałabyś taką Larę Croft zagrać? Gdzie o Jezu, musiałabyś bardzo, oczywiście, ale ja jestem jakoś inaczej postrzegana. Niestety kiedyś usłyszałam, że przez to, że czasem jestem na tym czerwonym dywanie, Janek Kolubek mnie zapytał, czy ja bym zagrała bez makijażu. Myślał, co? Janek? Że w ogóle jesteśmy czasem, takie nam karki przyklejają, widzicie, przedziwne i że o, to jest ta, co tam na tym czerwonym dywanie wymalowana i w ogóle to ona, nie, no na litość boską, gdyby mnie tak na co dzień zobaczyli, to... A jaka była w ogóle najbardziej sportowa rola taka w polskim kinie, kobieca, którą można w ogóle było zagrać? No pewnie, takie właśnie Janka Cholubka, no to może Magda Zawadzka, no bo ona była tym hajduczkiem i Wołodyjowskiego. Nie wiem, czy... Ale taka, wiesz, sport, no, żeby ktoś... Ale na siłce, tak? No. Taki film to chyba nie kojarzymy. Nie było, widzę prawda? Pewnie Powstanie Świątek. No był ten film taki tenisowy ostatnio. No był. No ale to nie o znanej bohaterce. Apelujemy, żeby o jakiejś znanej bohaterce. Irena Szewińska. Irenie Szewińskiej naprawdę, rzeczywiście, to mógł być pasjonujący film. Absolutnie. Mamy kilka wspaniałych sportsmenek. No, historii sportowych jest mnóstwo. No, i też pierwiastek siatkarski by tam był, bo przecież syn Andrzej Szewiński. No, tak, to już znamy. Tak. No to chyba musimy się zabrać za pisanie scenariusza. Chyba tak. Andrzej, a ty widziałbyś się na scenie teatralnej? No przecież ja grałem w filmie. Przepraszam. Zresztą reżysera Ladies przecież, czyli film Baby z Andrzeja Saramanowicza. Byłem może z minutę na ekranie, ale byłem. No tak. Grałem rolę Jezusa Chrystusa, więc poważna rola. A to wysoki ten Jezus. No właśnie dlatego, że ten kostium, który miałem, to był ten sam kostium, który był w Pasji Mela Gibsona i aktor, który grał Jezusa w Pasji, był bardzo wysoki. I szukali po prostu po wzroście aktora. Nie dlatego, że byłem świetnym aktorem. Andrzej, którego zresztą na Legii gdzieś tam kiedyś poznałem, pomyślał o mnie, zadzwonił do agentki mojej żony, która zadzwoniła do Zosi, zapytać się, czy może dać numer właśnie Andrzejowi do mnie. No i wyobraźcie sobie moje zdziwienie, jak zadzwonił reżyser moich dwóch ulubionych filmów, bo i Testosteronu, i Ladies, i zadzwonił i powiedział, że a, to kręcę trzecią część, czy chcesz tam wystąpić. Więc miałem swój epizod w kinie, z czego jestem bardzo dumny. Zosia się śmieje, że, no, że ja gram w fajniejszych filmach kinowych niż ona, bo ona to głównie w teatrze, a ja miałem swój epizod filmowy. A w teatrze jak najbardziej bardzo bym chciał, ale na razie nie mam na to czasu, bo to też trzeba się poświęcić. To nie jest tak, że zagrasz jedną sztukę i tyle. To też trzeba trenować. Trzeba trenować, oczywiście, ale zobaczymy. Może jak skończę grać, to może za te bilety, które tutaj będziemy, wiesz, wymieniać, to gdzieś tam na jakąś, wiesz, lampę czy drzewo zagrać w jakimś kalabartistę, tak? Także Ania, no Andrzej liczy na ciebie. W przyszłości, w życiu, po życiu. To na pewno żadnej roli takiej nie miałaś, takiej, żeby sport był dominujący, jak energia, no bo w Ladies byłaś takim mocnym charakterem, prawda? To tam, jakbyś tam wyskoczyła w rękawicach bokserskich, to by się nikt nie zdziwił w danym momencie. Byłam tam w rękawicach bokserskich, przypomniałeś mi, że waliłam tam worek. A jednak, tak, tak. Gram teraz w jakimś serialu, gram jakąś bokserkę byłą, no coś tam, tak, no generalnie uważam, że w mojej zapracie... Pięściarkę, bokserka, ale niektórzy właśnie mówią, że pięściarze to są od pewnego poziomu, więc... No to ja gram bokserkę. Jest to szermierka na pięści. Dokładnie. Aniu, a co ty przenosisz na scenę do swojego zawodu z tego życia sportowego? No było dosyć różnorodne, od dziecka trenowałaś sport. Coś ci pomaga? Wszystko mi pomaga. Generalnie to, że jestem w dobrej kondycji, to mi pomaga. To jest bardzo potrzebne. Głównie w teatrze tych ról, które wymagają dobrej kondycji. Chociażby w Love. To jest spektakl, który trwa prawie 3 godziny. I jestem tam na scenie praktycznie cały czas. Bardzo intensywnie, naprawdę. I wychodzę po takim spektaklu. Jestem kompletnie mokra. Ubytek wagowy też pewnie sporo. Na pewno. No to jest taki mecz. Naprawdę. Mecz. To jest taki mecz. Jesteśmy we czworo i bardzo wymagający fizycznie dla mnie spektakl. Myślę, że gdybym nie miała takiej kondycji, jaką mam, to bym po prostu nie dała rady fizycznie tego pociągnąć. Tym bardziej, jak mamy takie dni, że gramy, nie wiem, 5 dni pod rząd. Są schody, na których biegam non-stop w górę, w dół i jeszcze do tego trzeba używać głosu, tak żeby on doszedł do ostatniego rzędu. Nie sapać, no i jednak trzeba go podeprzeć, a to wymaga tego, żeby jednak ciało było cały czas w dyspozycji takiej dobrej. Czyli ty jesteś w jakimś treningu też na co dzień, prawda? Jestem, tak. I trenuję sobie z aplikacją w domu i wyniuchałam teraz coś takiego troszkę z braku czasu. EMS się to nazywa. Tak, Jezus, jakie to jest śmieszne. Skróty, ja pierdykam. Po prostu po pierwszym treningu myślałam, że nie usiądę na krześle. Ja nie wiedziałam, że można mieć takie zakwasy w pośladkach. Ale jakie? Przecież ja trenuję na co dzień. No matko boska, coś mi tam ten pan powłączał w tym czymś. Takiego, że Jezus, potem już było lepiej, ale no śmieszne to jest bardzo. A czemu się śmiejesz? Nie, ja się śmieję nie z tego EMS, bo ja nie wiem totalnie, jak to wygląda, ale moja żona Zosia przecież grała w piłkarskim spektaklu, teraz musiała zaprzestać ze względu na ciążę, ale w spektaklu nic się nie stało w Garnizonie Sztuki. Grała Ewę Pajor, naszą piłkarkę i też miała treningi z piłką w domu i ćwiczyła żonglowanie i panowanie nad piłką, bo jest tam taki moment, że wszyscy gdzieś tam grają na scenie w dziadka. I to też jest szalenie fizyczny spektakl. Ona po każdym przychodziła bardzo zmęczona i jak byłem już chyba ze 2 czy 3 razy na tym spektaklu i rzeczywiście non-stop, tak jak w meczu, non-stop bieganie, no bo skoro gracie piłkarzy i trenerów, to musi tam się dziać to samo, co na boisku. No ciężko jest pokazywać tylko samą szatnię i rozmowy w tej szatni. Tam też się dużo dzieje i rzeczywiście no to chyba taki najbardziej sportowy spektakl, jaki widziałem. Spektakle muzyczne, grałam w takim spektaklu Siostrunie, w którym tańczyłyśmy dużo. Naprawdę dla aktora ciało jest narzędziem pracy i trzeba o nie dbać i traktować je z miłością. Ale w skład tej miłości wchodzą również treningi. Niestety czasem się trzeba skatować. Coś bardzo przyjemne, ja to uwielbiam. Wczoraj się właśnie ten trener z EMS-u ze mnie śmiał, bo mówi: masz dość? Nie, ja to uwielbiam, bo już tak sapałam straszliwie. Mówię, nie, jeszcze. No to są te krótkie treningi pod impulsami elektrycznymi, tak? Strasznie to jest śmieszne, naprawdę. Jak mamy kontuzję i nie możemy trenować, to nas podłączają pod te impulsy i nie możesz na przykład robić przysiadu, no to wtedy na czworogłowy się podpina impulsy, żeby ruszyć mięśnie. To taka droga też na skróty. Trochę tak, niestety. W aktorstwie jest coś takiego jak szczyt formy, że się buduje na jakiś moment, na premierę na przykład? Czy to jest... Nawet nie chodzi o to fizycznie. W teatrze musisz być cały czas w formie. Oczywiście, że do premiery ta praca jest bardzo, bardzo intensywna, ale prawda jest taka, że ten szczyt formy przychodzi po premierze. Premiera jest jakimś etapem pracy, nigdy nie jest końcem. My gramy spektakl, wczoraj graliśmy Bożyszcze kobiet, które uważajcie, gramy 17 lat. Ja jeszcze nie miałam dzieci, jak zaczęliśmy grać ten spektakl. Graliśmy go najpierw w Teatrze Syrena, a teraz w Kapitolu. I myślę sobie, że dopiero parę ładnych lat temu dojrzałam do tego, tam nie wiem, 5 lat temu dojrzałam do tej roli, zrozumiałam, o co w niej chodzi i sobie pozwoliłam na dużo więcej. Jak zaczynałam to grać, to byłam za młoda po prostu i choćbym nie wiem, co zrobiła, to nie było po prostu, nie mogło być wystarczająco dobre w moim mniemaniu, w moim odczuciu. Teraz chyba jest. Choć pewnie zawsze może być lepsze, ale... I tak samo z innymi spektaklami. No wiadomo, że premiera jest zawsze obarczona ogromnym stresem i że wszyscy uważają, że nie są gotowi, łącznie z reżyserem, że jeszcze, no parę prób jeszcze... Więc wchodzimy na scenę w takim poczuciu, że można lepiej i potem powolutku, już bez tego stresu, bez tej widowni premierowej, która jest zawsze no, bardzo taka... roszczeniowa. Z oczekiwaniami. Tak, z oczekiwaniami. No i przychodzą często koledzy, więc też są tacy troszkę... Profesorowie z Akademii. Tak. Się nauczyłem już, że to jest bardzo ciężko właśnie, Zosia. I zresztą teściu też nie chodzi raczej na premiery Zosi, bo uważa, że to nie ma sensu, że lepiej spójść, nie wiem, miesiąc po, dwa miesiące po premierze i zobaczyć, jak już to jest takie doszlifowane. Po miesiącu idziemy. Teść Wiktor Zborowski, genialny aktor, ma jakieś swoje takie tematy sportowe? No jasne, które że tak. Jakby więcej tematów sportowych niż aktorskich. No myślę, że tutaj się złapaliśmy bardzo. Teściu przecież grał. Był, kto jest wyższy? No ja jestem wyższy i to myślę, jestem pierwszym wyższym i oby już ostatnim. Ale rzeczywiście no, teściu grał w reprezentacji Polski juniorów w koszykówkę, więc on z racji na wzrost też miał wybór albo siatkówka, albo koszykówka i poszedł w kosza, ale wie wszystko o siatkówce, wie wszystko o tenisie, ogląda wszystkie mecze i zawsze jak wracam do szatni, to mam SMS-a z podsumowaniem meczu, które najczęściej nawet po najgorszym meczu bardzo mnie to rozbawia, bo są tam, jakbym teraz wyjął tą historię tych SMS-ów, to myślę, że nawet jakieś limeryki by się znalazły tam. No zresztą pisze znakomite limeryki. To są oceniające SMS-y? To jest trochę tak, jakbym nie był na meczu i nie oglądał tego meczu i on opisuje mi swoimi słowami, co zobaczył. Czyli to jest bardzo ciekawe. Otoczkę też, tak? Nie chcę teraz jakby tutaj przytaczać, ale rzeczywiście jest to bardzo często bardzo zabawne i trafne też, bo naprawdę zna się na sporcie, na siatkówce. No sam też trenował kosza, tak jak powiedziałem, więc macie o czym pogadać, o co w tym chodzi. Tak, no to sport to jest tematem numer jeden. Jak się ale spotykamy. Pracy domowej z jazdy konnej przed ogniem mieczem nie odrobił, muszę się poskarżyć. Słuchaj, no ciężko... Ale ja tam jeździłem konno, więc ciężko, w scenach batalistycznych, ciężko, więc ciężko, wiesz, ciężko, szurając nogami po ziemi. Dobrze jeździć konno. A ty kiedyś wsiadłeś na konia, spróbowałeś jazdy konnej? Wsiadłem, ale nie jestem fanem. Aha. Nie jestem fanem, wolę zdecydowanie takiego wielkopolanina, oglądać. To przecież nie szurał nogami. No, chyba, że tak jak w tym, w Szeroku Holmesie chyba, jak oni tam jeździli na takich kucykach małych, śmiesznych, to na takim mógłbym pojechać w ramach żartu. Aniu, pytanie do ciebie a propos postrzegania siatkówki przez was. Gdy idziesz, tak jak, nie wiem, jesteś na Memoriale Wagnera, jak byłaś z Leną, to wy oglądacie emocjami, czy analitycznie? I Lena ci mówi, mama, zobacz, ten zagrał tak. I tak. No, A to można łatwo sprawdzić. Siadacie, kupujecie bilety tak, żeby siedzieć tak, jak jest kamera telewizyjna, czy siadacie za boiskiem z tyłu, tak jak są kamery statystyków? Wiesz co, ja siadam tak, jak są bilety. Nie, no wiem, ale jak szukacie, jakbyście miały wybór, to bardziej właśnie tak jak, nie wiem, no tak jak jest ta główna kamera telewizji do oglądania, czy za boiskiem właśnie? No to pytanie muszę jest podpowiedź, ja, oczywiście, wiesz? Że tak, oczywiście. No, za boiskiem, no, wszystko widać za boiskiem, z tego nic. Nie no, ja oglądam z boku, tak jak ta główna kamera, ale na pewnie bardziej z tyłu, no i, ale... Ale tak, chociaż tej męskiej siatkówce, no to jest jednak troszkę inny sport, dużo szybszy. I tutaj jednak emocje wchodzą w grę. Jak oglądamy mecz dziewczyn, no to patrzymy sobie analitycznie, co dziewczyny tam zrobiły, jak zagrały. Ale też dużo jest takich jeszcze wciąż dla mnie, wiesz, jak się szybko rzeczy dzieją, to ja nie wiem, na przykład, że jest odgwizdany błąd ustawienia, ja nie wiem, co się dzieje i ona tak patrzy na mnie z takim, Jezus Maria. Jak można nie wiedzieć. Nie, bo jak się w telewizji ogląda, to no. Zawsze, nie wiesz, to jest tak szybko, że nie wiesz, co się bardzo wydarzyło. Dobra, jest powtórka, slow motion, okej, dobra, a na hali. No tak jak zresztą z piłką nożną, nie puszczają często bramek na telewimie, tylko obrócisz się na chwilę o bramkę. No i jedyna bramka w meczu i ominąłeś akurat te 5 sekund, co patrzyłeś się przez 90 minut. To jest taka nudna, Boże, porównanie z siatkówką. To jest chyba najwspanialszy sport, naprawdę. Ale Ania, większe emocje... Tam jest bramka co 10 tak, sekund. No to prawda. Dokładnie. Większe emocje na przykład, gdy nasi siatkarze grali o Mistrzostwo Świata, czy gdy twoja córka grała o Mistrzostwo Polskie? No wiesz co, ja w zeszłym roku tak sobie zdarłam głos na tych mistrzostwach, że do tej pory mam zdarte niestety. Czyli jak Lena gra. Zdecydowanie. To są, jak dziecko twoje gra, to są takie emocje, że zresztą gdyby przyznawali nagrodę dla najlepszego kibica, to nieskromnie muszę powiedzieć, że na pewno bym ją zdobyła. Bo słyszałam nawet... Czyli nawet, jesteś fanatycznym kibicem. Absolutnie. Ale rozrabiasz? Nie, no, nie, kulturalnie ja się po prostu strasznie tak? drę, strasznie. Ale tak kulturalnie, no nigdy nie drę. Bez wulgaryzmów. Absolutnie, na zawodniczki przeciwne, jak coś im nie wyjdzie. Tak, jasne. To... Przestań! No oczywiście, że mówię, jak jest zagrywka w siatę, no to wiadomo, że tak. Ale krzyczysz tam, wyżej podaj, szybciej! Nie, ale krzyczę, wiesz, raz, dwa! Krótką teraz. Tak krzyczę. Nie, to... Ale no jest to, emocje są absolutnie gigantyczne. Nawet jak Lenusia schodzi, no bo schodzi na zmiany, no nawet jak jej nie ma na boisku, to emocje są wielkie. Od razu mi się, wiecie, jak jechałam teraz do tego, aż się śmiałam z moim tatą, bo mówię, Jezu, strasznie mnie brzuch zaczął boleć. Przecież no wiadomo skąd, że to stres po prostu, z emocji takiej. Stres przedmeczowy, żebyś wiedział, jak przed premierą, że to, już mi nogi chodzą, słuchajcie, już sobie wyobrażam, jak to jest. Mhm. I też się dziwię, że na przykład rodzice mogą siedzieć w trakcie meczu. Że nie, dla mnie to jest nie do pomyślenia. Natychmiast staję i potem jestem jak po dobrym treningu, mokra całkowicie po takim meczu, bo to są, skacze, krzyczę, podskakuję, cały czas jest tak. Bęben jest oczywiście. Tak, naprawdę? No, ty podróżujesz z bębnem, tak? Nie, nasi przywożą. Myślałem, że ty masz swój prywatny bęben. Nie, aż tak nie, ale... ja jestem ta główna od nadawania tonu. No, że Warszawia, Warszawa! Okej, ty zaczynasz. Zapiewaj go taki, tak? Tak, dokładnie, to jest to słowo. Gniazdowa, tak. Moja mama też na wszystkie mecze zawsze jeździła, jeździ... I będzie jeździć. Na wyjazdowe nie jeździ, ale jak byłem juniorem czy kadetem, to jak graliśmy jakieś finały Mistrzostw Polski, czy w Kędzierzynie, czy w Świdniku, to przyjeżdżała zawsze. I też taka żywiołowa Janka? Jest bardzo żywiołowa i nawet jak gramy mecze tutaj na przykład na Torwarze u siebie, czy na Arenie Ursynów, to ona przychodzi na wszystkie, ale sobie włącza nagrywanie w domu. Bo tutaj, szczególnie teraz jak jest Nadzia i gdzieś tam przychodzi moja córka, więc się zajmuje wnuczką i tak się denerwuje, że woli się zająć tą wnuczką niż patrzeć na boisko, a potem sobie na spokojnie ogląda w domu powtórkę, czy to co nagrała i już tak bardziej na chłodno, bo zna wynik i już się tak nie denerwuje. Jak oglądaliśmy, bo pierwszy mecz oglądaliśmy z tatą Lenusi, pojechaliśmy do tego świecia, a dwa następne oglądaliśmy online i tata wychodził, jak dziewczynki tam coś szło nie po ich myśli, to szedł do kuchni, tam sobie robił kanapkę, wracał, patrzył, czy jest lepiej. Jak było lepiej, to zostawał. A jak nie, to wracał i kontynuował przygotowanie pożywienia. Dokładnie. Tak? Trudno sobie wyobrazić napisanie scenariusza w sporcie, prawda? Bo to jest najpiękniejsze w każdym sporcie, że jest nieprzewidywalny. No pisze czasami najlepsze scenariusze i te mecze mają taki przebieg, że sam byś tego lepiej nie napisał, albo turniej na przykład, jak chociażby igrzyska ostatnie olimpijskie, jeżeli chodzi o reprezentację Francji, to też taki scenariusz na film. Jeśli chodzi o sztukę teatralną, no bo podejrzewam, że w filmie jest to trochę bardziej uporządkowane, ale w teatrze dużo rzeczy, mimo że jest scenariusz, wiecie dokładnie, gdzie stanąć, gdzie co powiedzieć i tak dalej, co zrobić, no to mimo wszystko czasem coś się wysypie. Ach, to są najwspanialsze. No i właśnie, co wtedy? To są najwspanialsze. Zresztą na szczęście dzięki mediom społecznościowym można mieć kontakt z widzem i widzowie piszą, że uwielbiają takie momenty, jak coś się wysypie, aktorzy się zgotują, to znaczy śmiejemy się prywatnie. Co się zdarza oczywiście, mówiłeś o profesorach, no więc miałam taką wspaniałą profesorach Akademii Teatralnej przygodę życia. Graliśmy spektakl z Wojtkiem Malajkatem. Uwielbiałam z Wojtkiem grać, ale to jest ten typ aktora, który jak wywęszy, że ty się zaczynasz gotować, że jesteś na tej granicy. Brnie w to, tak? Jezu, to tak ciśnie, a jest piekielnie inteligentny i dowcipny i potrafi to zrobić tak, że no po prostu nie, znikąd ratunku. Za każdym razem mnie gotował, naprawdę, ale uwielbiałam grać z nim. A jaki najlepszy dowcip ktoś ci zrobił? Bo wiem, że na te jubileuszowe spektakle, tam setny, dwusetny się robi właśnie zawsze jakieś żarty. Oj, no, podmienia rekwizyty. Ty miałaś coś takiego, co pamiętasz do tej pory, że ktoś ci zrobił jakiś żart na scenie i się zgotowałaś? Wiesz co, chyba tak, żeby ktoś celowo mnie zgotował, to się trudno mnie chyba zgotować tak, żeby się przygotować i to, zazwyczaj to są sytuacje... Tylko żeby ktoś tego nie potraktował jako wyzwanie. Tak? po tym wywiadzie swoją próbą Andrzej rokuje na dziennikarza, zwróćcie się do Darek. Przypadków nie. Szymon Bobrowski, gramy taki spektakl Wstyd, z którym jeździmy i też wystarczy chwila spojrzenia na Szymona, jak coś się dzieje. Na tych wiesz, ja się muszę obrócić. Albo z Piotrkiem Gąsowskim. No też mamy mnóstwo takich momentów w tym Bożyszczu, które gramy. Najrzadziej chyba gotującym się aktorem jest Michał Żebrowski. Michał jest po prostu... Notabene znakomity pięściarz. Jeździec. Tak. Znakomity pięściarz. Tak. Jeździec tak, również. Tak, tak. A Michał jest, żeby to nie zabrzmiało źle, bo Michał jest, co często państwa zaskakuje, bo jest postrzegany jako taki troszkę taki sztywniak. Nic bardziej mylnego, naprawdę. To jest człowiek o wybitnym poczuciu humoru i dystansu do siebie, rzeczywistości, ale trudno go zgotować, naprawdę. Chociaż zdarzało nam się w Orzenku czasem. Pamiętam, jak trener Skrzecz, bo taka dygresja, jak trener Skrzecz był taki wywiad w Przeglądzie Sportowym przed wieloma laty. No i wiadomo, że aktorzy też przychodzą na treningi pięściarskie, generalnie gwiazdy sceny. I on powiedział, że gdyby Michał Żebrowski postawił na boks, to byłby naprawdę niezłym pięściarzem, zawodowym. Tak się wyraził. No. Tak, tak. No, zapytałem go z kolei, za co kocha boks. On powiedział, wie pan za co? Za to, że ja tam muszę być non-stop skoncentrowany. Jedna chwila nieuwagi kosztuje mnie kopnięcie konia w głowę. No tak. No tak. Fajnie by było tak zobaczyć kiedyś, nie? Tak alternatywne kariery niektórych ludzi, jakby tak postawili na coś innego, co by się wydarzyło. Można to zlecić. A na co byś postawił, Andrzej? Gdybyś mógł wybrać? U siebie? No. Gdybyś mógł wybrać alternatywną wersję swojego życia. Ja mam fajne życie. Nie zastanawiam się nad tym. Ale aktorem mógłbyś być? Wiesz co, miałem taki... taki no moment. Tak, przepraszam. Miałem taki moment w swoim życiu, bo ja chodziłem do liceum Żeromskiego, do klasy humanistyczno-dziennikarskiej, a była równoległa klasa artystyczno-teatralna, chyba tak się nazywała. I oni mieli oczywiście zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminu na Akademię Teatralną. I była tam pani Borkowska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I ja bardzo lubiłem z tą klasą, generalnie się z nimi trzymałem, jak były jakieś apele, występy z okazji tam, nie wiem, walentynek, czy pierwszego dnia wiosny i tak dalej, to zawsze się podłączałem, bo oczywiście oni mieli dużo prób w trakcie lekcji, więc to oznaczało, że się zwalniasz z lekcji. Znaczy, ja brałem udział w tych projektach, no to musiałem się zwalniać ze swoich lekcji. Więc dużo gdzieś tam z nimi przebywałem i kiedyś właśnie pani powiedziała tak w połowie roku, chyba w drugiej klasie powiedziała, że jeżeli ja bym chciał, to ona może indywidualnie mnie przygotowywać na Akademię Teatralną. Ja powiedziałem, że no super, bardzo mi miło, ale właśnie mamy Mistrzostwa Polski zaraz w siatkówkę jutro, i całkiem nieźle nam idzie, więc chyba już za wiele lat poświęciłem zbyt wiele lat poświęciłem na to, żeby grać w siatkówkę, żeby teraz tak zaryzykować, ale może bym spróbował tego, ale pewnie wtedy bym nie poznał mojej żony i to by się w ogóle, no, albo jakąś siatkarkę bym wtedy poznał i życie by się odwróciło kompletnie, ale może właśnie aktorstwo. Nie mówię tego tylko dlatego, że siedzimy tutaj właśnie obok za nią, żeby tutaj podpasować pod klimat rozmowy, ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Na razie to ona się do siebie uśmiecha po te karnety, wiesz, to... No to już jest załatwione, już. Jest załatwione już. No tak, zaraz play-offy, więc będzie się działo. Czy ty wierzysz w to, że Lena będzie zawodową siatkarką i że to będzie jej sposób na życie? Bardzo jej tego życzę, bo widzę, ile radości jej sprawia sport. Ale ona też myśli o alternatywnych drogach, co jest fajne, bo sport jest chimeryczny, no wystarczy jedna kontuzja. W nawiązaniu do naszej rozmowy myśli o psychologii sportu. I uważam, że to jest wspaniałe. I że to jest zawód z przyszłością, a teraz trudno takim. Bo żyjemy w czasach, kiedy człowiek w wielu zawodach po prostu przestaje być potrzebny. Można nas zastąpić, a ten psycholog sportu jednak myślę, że będzie potrzebny, że kontakt z człowiekiem sportowcom będzie potrzebny. I to jest fajna opcja. A Jelenę poznał, ona potrafi słuchać. Potrafi słuchać, potwierdzam. Naprawdę. No i taka jest analityczna mocno, empatyczna bardzo. Wrażliwa. Troszkę aż za bardzo czasami, że tak bierze na siebie za dużo, ale po to są studia, żeby się przygotować, żeby mieć swojego superwizora i potrafić na niego wszystko zrzucić, więc to jest fajna opcja. Kapitalna puenta naszej rozmowy. Dziękujemy, że znaleźliście czas w Urodziny Trójki. Anna Dereszowska i Andrzej Wrona. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wielka przyjemność. Dziękujemy za uwagę. Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia. Minęła 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Trwają oględziny bloku w Tychach, w którym rano doszło do wybuchu. A w Małdytach kierowca busa wjechał na chodnik i potrącił rodzinę z dzieckiem.